Pauvre Donné, Mawa, y'a un apache. Iba kuma pe oyo na petaki na butu na eba kiti na te. Zonga mane chance ingai, makila na lokolo etanaki. Zonga pote ya suko pesa kinga na bagi, ezalaki ya suka zongo kosa kitara. Yoko zonga zongo kei libela, kokei na moka mosusu kana tikali na mawa. Cuál es la